girl, you've been so good to me, staying by my side through the bad times. All my dreams never came true somehow, but things are gonna be different now. And baby, throw away that shabby dress, buy yourself the finest things in town, girl. Dry your eyes, we're celebrating. Oh, there's so many good times away, baby. Het is 11 uur geweest, maar Ship is Coming In. Je hoorde de Walker Brothers uit de jaren 60. Tot middernacht, de late avond, met Bert de Wolf. Welkom bij de late avond van donderdag 19 maart. We vullen het laatste uurtje van je dag met relaxte muziek en nieuws en informatie uit de regio Zuid-Holland. In deze late avond, medailles voor Zuid-Holland bij vakwedstrijden VMBO. In nood kunt u rekenen op de drogist. En schriftelijke vragen over het gebruik van biomassa. Tot middernacht is dit de late avond. Ik ben Bert de Wolf. Fijn dat je erbij bent. Song I wrote, you might want to sing it note for note. Don't worry, be happy. In every life we have some trouble, but when you worry you make it double. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy now. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Ain't got no place to lay your head. Somebody came and took your bed. Don't worry, be happy. landlord say your rent is late. He may have to litigate, but don't worry, be happy. Look at me, I'm happy. Ooh, ooh, ooh, ooh, ooh. Don't worry, ooh, ooh, ooh, be happy. Ooh, hey, I give you my phone number. When you worry, call me, I make you happy. Ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh. Don't worry. Ain't got no cash, ain't got no style, ain't got no gal to make you smile, but don't worry, be happy. Cause when you worry, your face will frown, and that will bring everybody down. So don't worry, be happy. Don't worry, be happy now. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, don't worry. Don't do it. Be happy. Put a smile on your face. Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry. Be happy. Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. around me. Your body on my body. Mooi. Van Coldplay was dat Another's Arms. En daarvoor een hart onder de riem van Bobby McFerrin. Don't worry, be happy. We gaan naar ons eerste onderwerp. Het provincieteam de Zuid-Holland Hawks won 5 medailles tijdens de nationale kampioenschappen voor beroepen. Dat zijn de vakwedstrijden voor het VMBO. Herman de Bruin. De Skills Talents zijn er geweest. Het zijn vakwedstrijden voor het VMBO. En Sven Peters is in de studio. Hij weet daarvan alles van, want hij is accountmanager van het project Skills Talent. Sven, welkom. Dankjewel. Landelijke wedstrijd. Landelijke wedstrijd. Groots. Groots, ja, ja, absoluut. Leerlingen van het VMBO, hè? Leerlingen van het VMBO, ja. En dan hebben we het hier over de vakwedstrijden Skills Talents. En dan met name de finale die we vorige week hebben gehad in Leeuwarden. En de finale Skills Talents is een onderdeel geweest van Skills The Finals. En Skills The Finals is eigenlijk het nationale kampioenschap voor het VMBO en het MBO. Mm-hmm. Skills Talents voor het VMBO en Skills Heroes voor het MBO. Ja. 30.000 vierkante meter vol met beroepsonderwijs, vakwedstrijden. En een enorm grote LOB experience met daarbij 12.500 bezoekers. Zo, ook dat nog. Spannende wedstrijd dus. Ontzettend spannende wedstrijd. Ja. Je hebt leerlingen meegebracht, die hebben dat ondergaan, kan ik wel zeggen. Hector. Ja. Hector Heijboer, jij bent erbij geweest. Zeker. Je bent ook een van de winnaars. Ja, ja, als van het Griende College heb je, ja, zijn jullie de beste geworden, hè, van heel Nederland. Ja, dat is wel. Hoe voelt dat? Ja, trots natuurlijk. En ja, het is gewoon top. Ja. Maar wat moest je dan doen? Want dan sta je in zo'n grote hal met zoveel mensen, zoveel bezoekers. Is dat overweldigend? Ja, best wel. En we kregen een opdracht. En toen moesten we een kruidenrek gaan maken van een pallet en wat planken. En toen moesten we ondertussen ook nog computeropdrachten maken. En we moesten ook nog samenwerken met andere profielen. Of ja, vakmanschap. Ja. En dat was wij moesten samenwerken met tuinleg en aanbouw. En we moesten dus een kruidenrek maken voor tuinleg en aanbouw. En dat kwam dus even later, kwam dat dus bij in hun tuin die hun hadden gemaakt. Ja, ja, niet een kruidenrekje voor in de keuken dus. Nee, het was best groot. We hebben het over wat groters. Ja. Ja, met pallets en zo. Ja, zeker. En dat heb je dus blijkbaar goed gedaan. Ja, zeker. Ja, het beste van Nederland. Ja. Dus. Ja, had je dat verwacht? Eerlijk gezegd niet. Nee, wij hadden verwacht dat Friesland ging winnen. Oh, wow. Ja, die was heel snel en heel goed. Maar ja, mm-hmm. Blijkbaar waren wij beter. Ja, want er is een jury bij natuurlijk. Ja, zeker. Die beoordeelt dat allemaal. Want hoeveel teams zijn daar dan bezig met in hun zenuw in hun keel? Er waren 12 teams aanwezig. Dus 12, van alle provincies. Provincie heen, ja. En jullie afgevaardigd door het Griende College in Sliedrecht. Ja, van Zuid-Holland. Van Zuid-Holland waren jullie al de beste. Dus je had al een beetje ervaring. Klopt. Ja. Dus Sven, even terug naar jou. Dat is een mooie gelegenheid om al die mensen daar aan het werk te zien. En zoveel mensen in de backup. Heeft dat nou ook nog met het VMBO aan zich te maken? Ik denk het wel, hè? Om dat weer meer in de picture te plaatsen. Absoluut. Kijk, wij bieden ze een podium. Wij bieden ze een platform in de vorm van het finale evenement. We bieden ze een podium op het moment dat ze de nummers 3, 2 of 1 worden van Nederland. En daar moeten we met z'n allen ontzettend trots op zijn. Ja. En dat zijn we ook. Hector, ga je verder? Met MBO-wedstrijden weten we nog niet precies. Maar het ligt een beetje naar welke school we gaan en zo. Of die meedoen met MBO-wedstrijden. Ja, dat is ook de vraag natuurlijk. Maar een MBO-opleiding, dat gaan we zeker wel doen. En, Maar het smaakt ook wel naar meer, zo'n wedstrijd, hoor ik je een beetje zeggen. Ja, alleen op MBO moet je het allemaal in je eentje doen. En ja, met z'n drie is het toch allemaal wel net iets gezelliger. Dat is gezelliger, ja. Zeker. Daar ben ik dan wel heel erg benieuwd naar. Of jullie ook met Skills Heroes mee willen doen, straks op het MBO. Ja, als het kan, dan zou ik graag mee willen doen. Maar dan moet je in je eentje doen. Ja, dan moet je helaas in je eentje doen. Sven, dat moet je veranderen, hoor ik. Ja. Nou, dat moet je vooral in je eentje. Ja, dat is weer net even een treetje hoger natuurlijk. Ja, dat wel. Dat is toch een andere situatie, denk ik. Ja, absoluut. Goed, de challenge is geweest. Waar kunnen mensen wat informatie vinden over de challenge? En het, ja, er zijn diverse websites waar heel veel informatie op te vinden is. En natuurlijk ook de social media kanalen. WorldSkills.nl op Instagram bijvoorbeeld. Maar kijk ook vooral eens een keer op skillsthefinals.nl. Om het evenement volgend jaar in Amsterdam bijvoorbeeld te bezoeken. Of kijk eens op skillstalents.nl wanneer je mee zou willen doen als VMBO-school aan Skillstalents, daar begint het dan mee eigenlijk. Voor het VMBO begint het bij skillstalents.nl. Dan kom je wel verder als je nog meer wil weten. Ja. Mensen die dat willen weten, kunnen daar terecht. Dankjewel voor deze informatie. gescoord bij de nationale skillswedstrijden. Zo noem ik ze maar even. Jongens, gefeliciteerd in ieder geval, want dat had ik geloof ik nog niet gedaan. En Sven, volgend jaar weer opnieuw de VMBO en de MBO in de picture zetten, zoals dat heet. Want het is hard nodig, hè? Absoluut, is hard nodig en dat blijven we doen. En u bent van harte welkom. Dankjewel. De se rencontrer. Love is love. Les yeux dans les yeux sans parler. Love is love. C'est un sentiment passager. Love is love. Is love. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. People are talking about us. What did we do that's so wrong, so wrong? Now we've got a reputation about a mile long. One That You Love Is Slipping Away, Chris Hillman. En daarvoor Michel Torg met Love. Zometeen de klassieke drogist. Maar eerst Barbara Streisand samen met Bryan Adams. Barbara Streisand samen met Bryan Adams. Ze waren samen even de weg kwijt, maar I finally found my way. In tijden van productschaarste is het fijn als je kunt terugvallen op de eigen expertise om producten zelf te kunnen maken. Zoals bijvoorbeeld de klassieke drogisterij. Herman de Bruin. In nood kunt u rekenen op de drogist en op dit moment is de drogist heel hard nodig, want er zijn allerlei medicijnen uitverkocht, heb ik begrepen. Maar ik ga eens vragen aan Robert Vlucht. Hij is aan de telefoon dus en die heeft een drogisterij in Delft. Meneer Vlucht, of zeg ik gewoon Robert, welkom. Zeg maar Rob, ja. Een bijzondere drogisterij, heb ik begrepen. We bestaan al heel lang. Ongeveer 1780 is het hier al begonnen. Aan de markt in Delft. En de laatste vier generaties. Van vader op zoon. Dan ben je al een tijdje bezig. En dan bouw je wat op. Ja. En wie weet zit het zelfs in de genen. Dat zou zomaar kunnen. Want u doet niet alleen in voorverpakte middelen die je zo even over de toonbank legt van nou, neem dit doosje maar mee en is het wel goed. Want u maakt ook zelf nog wat, hè? Nou, niet zoveel als vroeger, maar dat is in principe wel de oorsprong van de drogisterij. Het verkopen van producten waar mensen zelf of de drogist iets van maakt. Ja. En in de loop der jaren is dat steeds naar verpakt en kant-en-klaar gegaan. Ja, maar het kan nog wel. Kan nog steeds. Er zijn dus mensen met speciale behoeften. Eén daarvan, wat de laatste tijd weer een beetje in opkomst is, en gelukkig niks met het coronavirus te maken heeft, dat zijn de puntige snorren, waar een speciale snorrenwax in moet. Oh. En dan komt er iemand en die zegt, kun je dat maken? Want vroeger was dat een bekend recept. En dan kijk ik in een van mijn boeken die mijn voorvaderen al gebruikten. En daar staat dan het recept in. En dan blijkt dat het eigenlijk een best wel simpel, maar bewerkelijk gedoetje is. Ja. En dan ben je daar een paar uur mee bezig. En dan heb je vijf fantastische potjes waar de klant ook zeer tevreden mee is. En ja, want een soort gel dan zou je kunnen zeggen. Rollen. Ja. Moet je zeggen een soort gel dan eigenlijk? Nee, het is eigenlijk een combinatie van bijenwas en zeep. Oh, dat is echt iets anders. Ja. Maar dan bent u ook nog bijna een barbier. Nou, want je zou dat verwachten de bij de barbershop cultus is ook weer helemaal in opkomst. Ja. Dus ja. We verkopen eigenlijk meer van de klassieke, ouderwetse scheerapparaatjes en mesjes dan van die moderne systemen die heel duur zijn en die de Grand Prix stimuleren enzovoort door sponsoren. En betaalt de klant natuurlijk. Beetje kritiek op de grote merken eigenlijk. Nou, geen kritiek. Want ik weet wel dat wij als kleine oude drogist, het is een hoekje in de markt. Mm-hmm. Ja, de supermarkten zijn ongeveer 4-5 keer, nog wel meer denk ik, de oppervlakte en de omzet. Dus ik maak me geen illusies, maar het maakt het vak nog steeds interessant en het is ontzettend leuk om bijzondere klanten met iets bijzonders te helpen. Ja, en een ambachtelijke drogisterij hebt u. Dus wat dat betreft kunt u nog van alles doen. En dat is de drogisterij De Salamander in Delft. Nou, alleen al binnenlopen is ongeveer de 18e eeuw binnenlopen volgens mij. Ja. De eerlijkheid gebiedt, het interieur is maar 100 jaar oud. Oké, 19e eeuw, oké. 19e eeuw. Laten we het zo houden. Ja. Begin 19e eeuw. En een hele erge versleten stoep. Ja, dat gaat dus best wel hard, want mijn grootvader die heeft in 1950 ongeveer die grote stoeptreden laten omdraaien, omdat die toen ook al gevaarlijk uitgehold waren. Mm-hmm. Hollandse zuinigheid ook weer. Die steen kun je omdraaien en dan is de achterkant ook recht. Maar ja, we zitten inmiddels ook weer 70 jaar verder en het is weer leuk uitgehold. Ja, dus omdraaien is er niet meer bij. Dat kan maar één keer, maar de Delftse steenhouwer, Scholz en 't Hart, die zei, nee, je moet dat zo laten. We kunnen daar een grof stukje in uitbeitelen, zodat het dus voor uitglijden bij glad. Ja, dat niet gebeurt. Een extra stroef randje heeft. Mensen moeten zelf maar even kijken naar die uitholling en naar die drogisterij op de markt in Delft. En dan kom je dat allemaal tegen. En hebt u ook een website? Wij hebben een website, ja. Ja? www.salamanderdelft.nl. Een goed advies om mee af te sluiten door Robert Vlucht, drogist en eigenaar van de Salamander in Delft. En in nood, zei ik al, kunt u rekenen op de drogist. En we hebben gehoord hoe dat in zijn werk gaat. Dank voor het gesprek. Hier heb ik nog een foto van heel lang geleden. Maar als ik blijf kijken, dan wordt het weer heden. Gemaakt op de ochtend van mijn 5e verjaardag. De kamer vol slingers, het cadeau dat al klaar lag. Het schippersklaviertje, de wens van mijn dromen. Heb ik 's middags nog mee naar het circus genomen. En brandweerman worden was het doel van het leven. Die dromen zijn over, het gevoel is gebleven. Diep in mijn hart verlang ik vaak naar dat kind terug. Kinderen willen groot zijn, nou dat gaat vlug. Als het leven tegen zit, denk ik aan die tijd. Al werd ik nooit die brandweerman, raakte het kind niet kwijt. Leek alles zo simpel, geen zorgen, geen twijfel. Van God kwam het goede en het kwaad van de duivel. De klok aan de muur hing daar puur voor het mooie. Ik had alle tijd in de buurt rond te schooien. Een zee was een slootje, een klomp was een bootje. En de dood was zoiets als de poes. Een grootje. De wereld was niet groter dan de globe van vader. Ik kon hem met mijn been om zijn as laten draaien. Diep in mijn hart verlang ik vaak naar dat kind terug. Kinderen willen groot. Het leven tegen zit, denk ik aan die tijd. Al werd ik nooit die kapitein, raakte het kind niet kwijt. Alleen zijn of eenzaam, hoe kon ik dat kennen? Ik hoefde alleen maar naar huis te rennen, met een gat in mijn kop en een broek vol met scheuren. Mijn moeder was thuis, dus wat kon me gebeuren? Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. stars down from the sky. I wanna live a day that never dies. I wanna change the world only for you. All the impossible I won't do. I wanna hold you close under the rain. I wanna kiss your smile and feel the pain. I know what's beautiful looking at you. In a world of lies, you are the truth. And baby, every time you touch me, I become a hero. I'll make you safe no matter where you are, and bring you everything you ask for. Nothing is above me. I'm shining like a candle in the dark when you tell me that you love me. I wanna make you see just what I was. Show you the loneliness and what it does. You walked into my life to stop my tears. Everything's easy now, I have you here. And baby, every time you touch me, smachtende muziek van Diana Ross, When You Tell Me That You Love Me. En daarvoor heel sentimenteel Rob de Nijs, een foto van vroeger uit 1980. Ons derde en laatste onderwerp vanavond. Bij de verbranding van biomassa komen grote hoeveelheden CO2 en fijnstof vrij. Dit terwijl bomen juist een essentiële rol spelen bij het opvangen en vasthouden van CO2. Biomassa belast het milieu dus mogelijk dubbel negatief. Reden voor schriftelijke vragen door GroenLinks Vlaardingen. Herman de Bruin. In de studio is Niel Voorburg. Hij is namens GroenLinks fractie Vlaardingen in de studio. Welkom. Dank je wel. We gaan het hebben over biomassa. En ja. GroenLinks, die heeft wat met biomassa, want dat is beter dan bomen verbranden, toch? Of zijn het bomen eigenlijk? Dat is het probleem, ja. We willen graag juist niet dat we bomen gaan verbranden als biomassa. En dat was juist zo goed voor de omgeving en voor van alles en nog wat. En voor de uitstoot en beter dan kolen. Ja, daar is wel wat over te zeggen, of dat daadwerkelijk zo is. Ja. En dat is ook een beetje de reden waarom ik die schriftelijke vraag heb gesteld. Ja. Want er is echt wel een maatschappelijke discussie gaande eigenlijk. En niet alleen maatschappelijk, ook politiek is die gaande. Over dus die biomassa. Want dus die klimaatwinst en de schone lucht wat je aanhaalt. Dat wordt dus heel erg betwist of daar eigenlijk wel echt de winst te behalen is. Hoe zijn we dan ooit gekomen op dat biomassa een beter product was dan al andere verbrandingsproducten? Ja, nou, het ligt een beetje aan. Er zijn verschillende soorten biomassa. Dat eerst. Hè, je hebt bijvoorbeeld afval uit de voedsel, GFT-afval bijvoorbeeld, snoeiafval, maar ook algen worden gebruikt als biomassa. Mm-hmm. Gebruik frituurvet kan je gebruiken als biomassa. Dus dan heb je het over een restproduct waarvan je zou kunnen zeggen van nou, hè, dat wordt anders weggegooid, dus laten we dat op deze manier herbruiken. Het verbranden, dat levert dan energie op. Circulair is dat, zeggen we. Dat zou je dan op die manier kunnen benoemen. Aan de andere kant heb je dus het gebruik van bomen als biomassa. En daar krijg je eigenlijk een rekenkundig foefje. Wat ze dan zeggen is, op het moment dat jij zeg maar een boom kapt en deze gaat verbranden, dan kost dat CO2, hè, dat komt vrij bij de verbranding. Maar je plant een nieuwe boom, die gaat groeien en die neemt hetzelfde aantal CO2 weer op wat die andere boom, zijn voorganger, verbrand zou hebben. Maar hoe lang doet die boom erover om een grote boom te worden? Dat is natuurlijk het probleem. Het is een papieren werkelijkheid. Want op het moment dat die boom die gaat groeien, nou, goed, 30, 40, 50 jaar. 60 jaar zomaar. Ja. Alvorens hij dus diezelfde hoeveelheid CO2 weer uit de lucht haalt. Dus eigenlijk worden we belazerd met dit verhaal. Nou ja, eigenlijk wel. Als je het zo cru wil zeggen, is in ieder geval het verbranden van bomen en zeggen dat dat beter is voor het milieu. Dat snijdt geen hout. En daarnaast is ook zo dat we in Vlaardingen mogelijk in de toekomst aansluiting vinden op het warmtenet. Hè? De restwarmte vanuit de... Van de Europoort vandaan. Ja, precies. Het industriegebied. Ja, vanuit het industriegebied wordt een soort warmterotonde, is de bedoeling, hè, dat aangelegd wordt. Dan heb je de leiding over Noord en de leiding door het midden. Nou, de leiding door het midden die gaat dan richting Den Haag. En dat wordt dan zo, bij de Tweede Maasvlacht als het ware, wordt dat dan weer rondgetrokken. Maar dat was toch afgestemd als te duur? Nou ja, goed. Heb ik het goed begrepen? Vooralsnog, er liggen daar nog steeds plannen voor. Oh, die liggen en, wel. Ja, en wat het dus is dat zowel over de leiding over Noord bijvoorbeeld, daar wordt dus biomassa gebruikt om dus in warmte te voorzien. Mm-hmm. En dan ga je dus, en die leidingen lopen ook door Vlaardingen. En Vlaardingen kan potentieel in de toekomst ook aansluiting vinden op dat warmtenet. Ja. Nou, en dan ben ik toch heel benieuwd van nou, over wat voor biomassa, waar sluit Vlaardingen zich op aan en hoe groot is het aandeel dat, biomassa in dat warmte wil je wat ook wij weten over. Ja, precies. Ik wil wel weten waar we ons op aansluiten. Ja. Vragen gesteld. Ja. Nou ja, er zijn nog meer. Je hebt heel veel vragen gesteld eigenlijk, maar goed, dit is het belangrijkste. Heel billig. Dit is het belangrijkste punt, denk ik. En dat wil je ook weten hoe de gemeente Vlaardingen daarmee omgaat, of het college in ieder geval. Ja, ontbossing ga je dan in de hand het werken. Het is een heel belangrijk punt wat GroenLinks aansnijdt. Daar moet echt goed naar gekeken worden. Maar niet alleen in Vlaardingen. Ik zei het al, landelijk is het natuurlijk ook belangrijk. Maar ik begrijp dat je daar ook mee bezig bent. Daar zit ik ook bovenop. Ja, daar hou ik heel goed in de gaten wat daar de ontwikkelingen zeker. Dat zal door GroenLinks daar ook geagendeerd worden, neem ik aan. Ja, daar zit duidelijk waar we staan. We hebben al vaker, ook vanuit GroenLinks, en absoluut niet alleen GroenLinks, er zijn meer partijen die heel kritisch zijn op het gebruik van biomassa. Om in ieder geval ook te stoppen met de subsidies en ook te stoppen met het bijbouwen van nog meer biomassa-centrales. Zeker totdat veel beter duidelijk is wat de effecten zijn. Eerst maar eens kijken wat er allemaal gaat gebeuren en of het inderdaad beter is dan al die andere zaken die wij verbranden. Exact. Ja, duidelijk. Niels Voorburg, namens de GroenLinks-fractie in Vlaardingen vragen gesteld. De antwoorden komen, tenminste dat mogen we hopen. Dat moet in ieder geval wettelijk vastgelegd. Zijn verplicht, En dan horen we graag hoe het verder af gaat lopen. Nou, ik ben heel bereid om ook dat weer toe te komen van de antwoorden. Zes als nodig weken, is. Geloof ik? Zes weken is in principe de termijn, ja. Dus dan horen we er vast meer van. Zeker. En op de website van GroenLinks Vlaardingen? Daar staan op dit moment al de vragen op en... Ja. De beantwoording vindt ook zijn weg richting deze website. Ja, ook als het niet is wat jullie willen horen. Ook dan worden ze gewoon op de website. Wellicht voorzien van enig commentaar mijnerzijds. En dan moet er verder gestreden worden. Dan, ja, exact. Dan dank ik je voor je gesprek. Graag gedaan. En dan wens ik je sterkte in de strijd. I'll light the fire. You place the flowers in the vase that you bought. Today, staring at the fire for hours and hours while I listen to you play your love songs all night long. Call me. cozy room. Such a cozy room. The windows are illuminated by the evening sunshine. So hard. Now everything is easy 'cause of you. Dit is De Late Avond. We fight, we get high, holding on to love. We came down 'cause there was nothing holding us. Is it wrong that I still wonder where you are? Is it wrong that I still don't know my heart? Are you all dressed up oh, and nowhere to go? Are your tears falling down when the lights are low? Another Friday night trying to put on a show. Do you hate the weekend 'cause nobody's calling? I've still got so much love hidden underneath this skin. So darling, put a little love on me. Put a little love on me. When the lights come up and there's no shadows dancing, I look around as my heart is collapsing, 'cause you're the only one I need to put a little love on me. We rode and we rode till there were no more words. We laughed and we cried until we saw our worst. Is it wrong that I still wonder where you are? Is it wrong that I still don't know my heart? Are you all dressed up oh, and nowhere to go? Are your tears falling down when the lights are low? Another Friday night trying to put on a show. Will someone put a little love on me? Yeah, put a little love on me. When the lights come up and there's no shadows dancing, I look around as my heart is collapsing, 'cause you're the only one I need to put a little love on me. Last night I lay awake, still ponder things we say. And when I close my eyes, the first thing I hear you say is, put a little love on me. Hey, put a little love on me. When the lights come up, we're the only ones dancing. I look around and you're standing there asking yourself, you're the only one I need. So put your love on me. You're the only one I need. Put your love on. Van zijn nieuwste album Heartbreak Weather hoorde je Niall Horan en Put a Little Love on Me. En daarvoor een gouden ouwe van Crosby, Stills en Nash, Our House. En dat was De Late Avond van donderdag 19 maart. Morgen is er een nieuwe Late Avond en dan zit hier Alfred Blokhuizen. Houd voor de inhoud onze website delateavond.nl en onze Facebookpagina in de gaten. Voor nu, alvast bedankt voor het luisteren. Chris de Burg heeft het laatste woord. Met een receptje voor vannacht. Fix me a drink. Make it a strong one. Hey, comrade, a drink. Make it a long one. My hands are shaking and my feet are numb. My head is aching and the bar's going round and I'm so down. In this foreign town. Tonight there's a band, it ain't such a bad one. Play me a song, don't make it a sad one. I can't even talk to these Russian girls. The beer is lousy and the food is worse. And it's so damn cold. Yes, it's so damn cold. I know it's hard to believe, but I haven't been warm. Espionage is a serious business. Well, I've had enough of this serious business. That dancing girl is making eyes at me. I'm sure she's working for the KGB in this paradise. Ah, cold as ice. Thank you.